Mindenek előtt egy magyarázattal tartozunk kedves hallgatóinknak, hogy mai műsorunkat miért itt a Gál György Sándorról elnevezett idősek napközi otthonából sugározzuk. Egyrészt régóta hívnak bennünket, másrészt úgy gondoltuk, hogy ha valakik, ők bizonyára kitűnően emlékeznek a 40 évvel ezelőtti eseményekre. Mai műsorunkban az úgynevezett koalíciós idők humorát villantjuk fel egy viclap tükrében. Éppen ezért állít mellettem az alig 39,5 éves Farkasházi Tivadar, hogy szóljon, ha valamit nem ért. Miklós, valamit nem értek. Miből gondold azt, hogy a mai fiatalok nem ismerik hazájuk történelmét? Onnan gondolom, hogy most nem a három részre szakadt országról, nem a 13 aradi vértanúról, nem a hét vezérről lesz szó. Hanem az egy vezérről. Illetve az egy vezért megelőző korról, a 40-es évek végéről. Úgy tudom, erről kissé hiányosak a mai fiatalok történelmi ismeretei, úgyhogy ha valamit nem tudsz, csak szóljunk ottan közbe. Akkor nem lesz nehéz tájékozottnak tűnöm. Hogyan? Sohasem fogok közbe szólni. De hát akkor mi engem választottál partnerül? Két okból. Egyrészt a statisztika szerint hazánkban minden három ember közül kettő 40 év alatti. Nem akartam tehát hazánk kétharmadát kirekeszteni műsorunk megértéséből. Másrészt pedig a te mamát találtam meg ezeket a szakadozott, elsárgult szabadszáj példányokat egy antikváriusnál. Értem, tehát ez afféle hála. Tudd meg, valóban hálás vagyok. Miért? Azért, mert a példányokat olvasgatva beleérezhettem születésem napjainak hangulatába. Ahogy mondani szokás, még alig hallgattak el a fegyverek, Budapest már is topzódik a humorban. Nyitnak a kabarék, a varieték, indulnak a viclapok, Ludas Matyi, Szabadszáj, Pesti Izé. Akkoriban szinte minden pártra jutott egy viclap. Ez ma is így van. Micsoda? Ma is minden pártra jut egy viclap. Az is érdekes volt számomra, hogy akkoriban az emberek mindenből viccet csináltak. Még a viclapokból is. Egy példa. Két fiatalember beszélget. Mondd, milyen a karcsi menyasszonya? Akár csak a három viclap. Olyan mulatságos? Dehogy. Csak sok mindenben ludas, olyan szabad szája van, mint egy pesti izének. Mondd, és ennek a szabad szájnak tényleg olyan szabad volt a szája? Ezt úgy kérdezed, mintha nem együtt olvastuk volna el 300 példányát számonként, mint egy 100 különböző írással, vagyis körülbelül 30 000 viccen, glosszán, krokin rágtuk át magunkat. A szó szoros értelmében, mert ezek az elságult lapokra még jobb egerek se fanyalodnának rá. Némelyik rosszabb állapotban volt, mint az Eszterházi Madonna. Mondd, és mindent értettél? Nem minden, de minden esetre többet, mint elolvasása előtt. Tarthatunk egy próbát? Tarthatunk. Akkor lássuk, hogy mint Szilágyi György 28-asai, félszavakból, sőt, rövidítésekből is értjük-e egymást. Ha azt mondom OTI... Azt mondom STK. Ha azt mondom MKP... Azt mondom MSZMP. Ha azt mondom SZDP... Azt mondom MSZMP. Ha azt mondom MESZHART... Azt mondom MAHART. Ha azt mondom BESZKÁRT... Azt mondom BKV. Ha azt mondom AVH... Erre nem mondok semmit. Mondd, és azt tudod-e, melyik párt állt a szabad száj mögött? Nem tudom, mert nincs ráírva, de feltehetően a kisgazdáké lehetett. Miből gondolod? Onnan, hogy a kisgazda politikusokat csipkedte a legkevésbé. Így van. A karikatúrákon például Rákosi, hol Krampusz, hol Boszorkány, hol Kéményseprő volt. Rákosi képe bennem egészen másképp él. Beszél, tapsol, kalászt morzsol. 51-ben a szabad népben, de nem 46-ban a szabad szájban. Mondd, és jó az nekünk, hogy egy feltehetőleg kisgazda, de legalábbis polgári viclappal ünnepli a karinti színpad hazánk felszabadulásának 40. évfordulóját? Nézd, egyrészt a 46-os kisgazdapárt nem azonos a 48-assal. Másrészt úgy gondolom, hogy a kor haladó vezetőiről, az akkori kommunista, szociáldemokrata és parasztpárti politikusok többségéről úgyis annyi jót olvashatunk mostanában, hogy egy kis csipkelődés, egy kis anekdotázás talán üdítőleg hat. A karinti színpadnak úgyis egyik feladata régi korok humorának feltárása. Miklós, mivel kezdjük a feltárást? Kezdjük az inflációval, de hogy ne kelljen sokat magyarázni a mai fiataloknak, mi volt az infláció, kérlek, olvasd fel a Szabadszáj első 6 példányának az árát. Első szám 10 000 adópengő, második szám 40 000 adópengő, harmadik szám 100 000 adópengő, negyedik szám 500 000 adópengő, ötödik szám 100 millió adópengő, hatodik szám 50 fillér. Árfolyam. Mondja, mennyibe kerül ma a cukor? 90... Adja, mire kimondja, úgyis drágább lesz. A szokás hatalma. Nem tudja véletlenül ma mennyi az adópengő hivatalos árfolyama? 3 milliárd. Aha. És feketén? Vásárcsarnokban. Hogy ez atyú, kasszonyság? 8 vörös, 7 barna, 9 kék, 6 zöld, 5 lila és 8 sárga. Akkor nem kell köszönöm. Miért? Nem hoztam magammal szivárványt. Tisztviselők beszélgetnek. Képzeld, mióta vettem egy tyúkot, azóta a feleségem egyáltalán nem respektál. Miért? Mert a tyúk naponta tojik egy tojást. Na és? És a feleségem kiszámította, hogy a tyúk többet keres, mint én. Matematikusok. Ha valaki Krisztus születésétől kezdődően óránként egy pengőt tett volna a takarékban, most pontosan 61 milliárdja lenne. Stimmel. Na és tudod, hogy mit csinálhatna ma ezzel a pénzzel? Ez is stimmel. Végre maximálták az árakat. Mégiscsak jó dolog ez az árrögzítés. Ma már egy csomó pénzt spóroltam. Hogyhogy? Nem kaptam semmit a csarnokban. Mondd, Miklós, mi a lényeg az inflációnak? Te ezt, mint egykori közgazdász, nem tudod. Én most nem mint közgazdász vagyok ebben a műsorban, hanem mint 39 és fél éves. Infláció akkor tör ki, ha több a pénz, mint az áru. Hát akkor 46 augusztusára megoldódott minden, kijött a forint. Csak nem találta meg az árut. Legalábbis nehezen. Milyen volt akkoriban a közellátás? Ilyen. Érdekházasság. Mi ütött magában, Micike? Hallom, hogy férhez ment egy 60 éves emberhez. Hát, csak bízza rám, Elemér. Tudom, mit csinálok. Az uramnak öregségi jegye van. 2 deci tejet kapunk naponta. Cirkuszban. Íme, tisztelt publikum. Óra volt, tojás lett. Most pedig visszaváltoztatom a tojást órává, és odaadom a tulajdonosának. Adja inkább a tojást. Hivatalban. Fogalmazó úr, a magáé ez a cigaretta vég? Ó, dehogy, főnök úr. Az öné, hiszen ön látta meg először. Népkonyhán. Mit panaszkodnak, hiszen ez a legjobb leves, amit életemben ettem. Na látja, és ez a hülye szakács azt állítja róla, hogy kávé. Pesti Kávéház 1946-ban. Főnök úr, a kávé olyan rossz, hogy a vendégek meg akarnak verni minket. Nem kell félni, mi vagyunk többen. Vendéglőben. Főúr, én csirkelevest rendeltem, de ebben nincs egy darab csirke se. Na és? A székely gulyásba se főzünk bele székelyeket. Sörgyárban. Visszaküldték már a vegyvizsgálóból a sörünket? Igen. És mi a szakvélemény? A ló egészséges. Hotelben. Ébresztő, tessék felkelni. Hagyjon békén, nem reggelizek. Nem is arról van szó, kell a lepedő a terítéshez. Mexikóban történt. A közellátási miniszter hivatja titkárát. Mondja, tulajdonképpen mennyi időre van burgonyánk? Egész évre, miniszter úr. Nagyszerű. De csak nekünk, kettőnknek. Ezt a viccet ismerem, nem mexikói változatban is. A szabadszájban Mexikó alatt mindig Magyarországot kellett érteni. Ezt a viccet ismerem, nem magyar változatban is. Ne szólj közben valahányszor, ha ismersz egy viccet. Miért? Mert akkor állandóan megszakítanád a műsort. A viccnek sohasem az eredete az érdekes, hanem az, hogy mikor válik ismét aktuálissá. Akkor most következzenek olyan viccek, amelyek szerencséje azóta sem váltak aktuálissá. Vagyis milyen viccek? A háborús viccek. 1938. Mikor a nácik bevonultak Ausztriába, Hitler azonnal magához hívatta a bécsi főrabbit, kíváncsi lévén arra, hogy az miként vélekedik róla. A rabbi meg is jelent. Mi a véleménye rólam, mint hadvezérről? Bátran mondhatom, ön több, mint Napóleon. Milyennek tart, mint szónokot? Hát ön egy valóságos Cicero. És milyen vagyok, mint színész? Ahhoz előbb darabokban szeretném látni. ...1940. Németország olyan, mint a hatos villamos. Elől áll a vezető, a Führer, utána egy csomó feltartott karú ember, a többi pedig vagy ül, vagy lóg. 1941. A kis Hannelore születésnapjára nagy földgömböt kap ajándékba. Apu, hol van ezen Németország? Ez a kis barna itt. Középen. És mi ez az óriási folt jobbra? Az Oroszország. Mi ez a nagy folt a másik oldalon? Amerika, kislányom. És hol vannak az angol területek? Itt ez a sziget, meg az a nagy kék folt, meg ezek a barnák. Aha. Mondd, apu, nem kellene ezt a földgömböt elküldeni a Hitler bácsinak? ...1942. Mondja, ha egy repülőgépről 3000 méter magasból lezuhanna Hitler, Göring és Goebbels, ki menekülne meg? Németország. 1943. Nagybaconi Nagy Vilmos honvédelmi miniszter országutat építő munkaszolgálatos századot látogatott. Megkérdezte az egyiket. Mi a polgári foglalkozása? Jelentem alásan egyetemi magántanár. Hát a magáé? Jelentem alásan képzőművész. És a magáé? Jelentem alásan vegyészmérnök. Hányadik század ez? Jelentem alásan a 20. század. ...1943. A szicíliai partra szállás után. Hallod? Rómában nagy reformterv készül. Micsoda? Aki a fasiszta pártnak két tagot szerez, az kiléphet. 1943. Hitler Antonescu-val tárgyal. Ha küld nekem még 200 000 katonát, a háború után megkapják Aradot, Brassót, Fogarast, Tordát, Nagyenyedet. De Führerem, ezeket már megkaptuk. A fenébe is. Tévedésből az Antonescu helyett a Horthy cédulát húztam ki. Hitler Wesenmeyerrel tárgyal. Mennyi idő kell önnek Magyarország megszállásához? Ha nem állnak ellen, 48 óra. Ha ellen állnak, 24. Hogyhogy? Mert akkor elmaradnak az üdvözlő beszédek. ...1945. Nyugaton nyaraló nyilas dala. Ausztriában sok a tó és sok a hegy. Ki nyaralni jól akar, az oda megy. Cimatolja merre, hol jobb, itt vagy ott. Én, hál' Isten, tavaly óta itt vagyok. Telem szép volt, és ippi szép lesz a nyaram. 10 kofferben lapul lopott aranyam. Bérbeadtam autómat, pár szolgámat, nincsen is szebb, mint a hű párt szolgálat. Épp ezért itt talajgyökért eresztek, fürdőtrikón hordok nyilas keresztet. S két karomat ölelésre határom, fene bánja, hanem árja a párom. Éhaj, tyuhaj, pörcsak, felden, szemering, kék a tó és zöld a part, és zöld az ing. Zöld ingen úgy szép a gallér, ha tiszta, s aki hordja, legyen talpig fasiszta. Jön az ősz, majd hervadnak a virágok, szűrőkön át akkor hazaszivárgok, addig pedig nyilas kedvel ugatom, gyere pajtás, nyaralj velem nyugaton. A háborús bűnösök tárgyalásairól a Kossuth kiadó jóvoltából elég sokat olvashattam. Mondd, Miklós, ezeken a szörnyetegeken is tudtak az emberek nevetni? Most hallhattad, hogy tudtak. Ha a háború alatt tudtak, miért ne tudtak volna a háború után, amikor végre megkerültek? Gondold el, micsoda elégtétel volt azoknak az üldözötteknek, akik 1944. október 15-e délutánján óránként hallották a rádióban ezt a mondatot, hogy Berekfi vezérezetes azonnal jöjjön Budapestre. Berekfi vezérezetes azonnal jöjjön Budapestre. És alig egy évre rá ez a mondat így módosult: Berekfi vezérezetes azonnal jöjjön Budapestre. Berekfi vezérezetes azonnal jöjjön Budapestre. A népbíróság. Hát akkor nézzünk be egy kicsit a Markóba. De csak egy kicsit. Ebben az időben a népbíróság sok olyan tömeggyilkos fölött ítélkezett, aki a főtárgyaláson el akarta hitetni, hogy ő tulajdonképpen nagyon szelíd lelkű jámbor ember. Ez a jámborság a szabad száj eszébe juttatta az egyszeri parasztgazda esetét, aki egy lóra alkudott, és miután alaposan körül tapogatta a lovat, megkérdezte az eladótól. Aztán mondja csak, jámbor ez a ló? Mi az, hogy jámbor? Ez a ló olyan jámbor, hogy a múlt vasárnap 6-on tartottuk vissza, mégis bement a templomba. Szembesítés. Szóval maga azt állítja, hogy megadta az összeget a felperesnek? Igenis, bíró úr. Megmerne esküdni rá? Én nem, de a két tanúm igen. Ítélethirdetés. A bíróság ez esetben nem talált enyhítő körülményeket. Nem baj, bíró úr, kérem, majd legközelebb. Ügyvédek. Mit szólsz hozzá? A népbíróság elnöke mellől elszökött egy rab. Ostoba fráter. Megvárhatta volna, amíg fölmenti. Csalafint a mese az áldrágítókról és büntetésükről. Kón egy vidéki városba utazik. Másnap felkeresi a város karabbiát. Rabbi, bűnös vagyok. Idejövet megcsókoltam a Grün feleségét a vonaton. Adj az árvák javára 100 forintot, és én feloldalak. 100 forintot? 100-at. Tessék, itt van 200. Csak 100-at mondtam. Tudom, de visszafelé is együtt utazunk. Műsorunk eddig valóságos viccfesztivál volt. Kéne már valami hosszabb írásmű. Akkor következik a szabad száj 3 népszerű állandó alakja, a Karácsok elődje, Lepcse szomszéd Őzs és a Bakter. Írta Török Rezső, előadja Szemes Mari, Agárdi Gábor, Gálvölgyi János. Meséljen már, homol Lepcse szomszéd. Igaz-e, hogy Kis Imre fasiszta vezér rettentő sok pénzt keresett a demokráciában? Alig győzte átfubarozni a határon. De vajon nem azért esetett-e meg ez, mert mostanság mindig csak a baloldali seftelőket üdözték? Vajon, ugye. Mikor Bivaltusnádon hajtóvadászat volt, az a bizonyos kőgyökös Mihópál hajtó bepörölte Kotyondi körorvos, amire marék sörétet lőtt neki az ülnöki feltállába. Persze Kotyondi avval védekezett, hogy véletlenül esett a katasztrófa. Már illet ne mondjon, háborodott föl Kőgyökös, mert éppen visszanéztem, azt láttam, hogy a doktor úr nem a nyúlra, hanem igenyesen az én domborművemre céloz. Na, de csak is azért, mondta a kiváló vadász, mert eddig akárhányszor nyúlra céloztam, mindig a hajtót rafáltam el. A célirányos volna, ha az a doktor csak a betegek hasa ügyébe fejte neki hajtóvadászatot. Azt mondja, a német csógorok kemény békeszerződést kapnak-e? Ó, nem tudnak azokra olyan keményet ráhúzni, ami eléggé fájjon. Egyszer a pápóci patikába berontott gét berúgott Somogyi Baka. Azt mivel csak a szolga volt ott helbe, kikövetelték tőle, hogy adjon egy-egy kupica itókát, aztán mentek Isten hírivel. Mikor a patikus hazagyütt, és meghallotta az eseményt, rettentően kajabálni kezdett az emberivel. Maga szerencsétlen, hiszen abban az üvegben vitriol van. Alig, hogy eztet elharsogta, már gyűn is vissza a két Somogyi Baka, megint avul a jóféle papramorgó bulikér. Hú, nyílt, tátotta rájuk a szemét a patikus. Hát maguk ennek az italnak a révin. Nem észleltek semmit? Távol, éppen ezért óhatjuk még repetálni, mondta az egyik. Már olyan jó, erős. Véletlenül ráköptem a bakancsomra, azt menten kiégett a bűre. Ó, nem is pacalbul volt azoknak a bendőjük, hanem vasbágyokból. Most mehetnénk is, apja. Ja, megyünk csak még egyet. Hát tényleg annyi kincset tanálnak az Eszterházéknak. Pedig azt mesélik róluk, hogy minőm szegénye. Egyszer oda be volt nálunk a Cicelvájsz Áron kisunokájhoz. Nézte a falon a betlehemi kisdedet, meg a szent szülőket. Azt mondja, miért fekszik a Jézus kajászolba? Kérdezte a gyerek. Hát mondok, mert nincs pénzük ágyra. Most miért nincs neki inge? Firtatta tovább. Ha, mert igen, szegények, mondtam. Szegények, szegények, vigyeztette a száját Dávidka, de fényképeztetni magukat arra jut. Hát, na, mit mondanak Pesten lepcses szomszéd, kinek lesz jó új esztendeje? Babasógor azt mondta, hogy magyar földön mindenki boldog lesz, akinek legalább két atyafia pártvezér, ő maga nagyállásba ül, a jánya bejár a hivatalokba kijárni, és azon felül még a lajstrom se kerül elő, amin az egész család, mint nyilas pereput szerepel. Így adta a tintóját. Akkor soknak bejut az új év. Azt mehetnénk is, apjuk. Na, még csak egyet. Miért volt a fővárosnál az a nagy veszekedés az állásokon? Egyik tisztviselő nem kaphatta meg a jó állást, mert illempárti, a másik meg, mert amollan. Erről most eszembe jut, hogy a fiatal Locsmándi Józsinak megtetszett Suttyó Rozi. El akarta vinni. De az öreg Locsmándi megsúgta neki, hogy a lehetetlen, mert a Rozi az ő törvénytelen gyereke. Akkor a legény kiszemelte Citora Julit, de az öreg Locsmándi megint csak azt mondta, hogy nem lehet, mert ez a jány is ütül le van. Szegény Józsi elpanaszulta édesanyjának a katasztrófákat, de ott csak legyintett. Aj, elvéhetét, akár melliket a kettő közül, mondta nemes egyszerűséggel, mert te még nem vagy az apád túl. No. Tivadara, gazdasági témájú vicceket neked kellett figyelned. Hogy nézett ki akkoriban a gazdaság? Bár Berenté Ivántól igen sok érdekes előadást hallottam erről a korról, de ő valahogy mindig egy kicsit hosszabban fogalmazott, mint a szabadszáj. Akkor te fogalmazz röviden. Kérlek, mi London üzleti negyedének a neve? City. És a pestié? Nem tudom. Deficity. Benned egy Tímár György veszett el. Nem én találtam ki, a Szabadszáj 1946. október 5-i számában olvastam. Hát akkor most következik a 40-es évek végének virágzó vegyes gazdasága, panamák, államosítások, tönkremenetelek, vagy amit akartok. Napi hír. Olvasta? A minisztériumok több százezer forinttal tartoznak az elektromos műveknek. Na és? Mit na és? Kikapcsolhatják az áramot. Na és? Hogy na és? Hát nem érti? Ha kikapcsolják az áramot, sötétség fog honolni a minisztériumokban. Na és? Miért szavazták meg olyan könnyen a gazdasági főtanács tagjai az áremeléseket? A isztit kérlek, add kölcsön a 20 kilós súlyzóidat, ha reggelenként tovnázni szeretnék, kérlek. Nagyon szívesen, taszíló kérlek, de nem gondolod, kérlek, hogy egy kicsit nehezek lesznek neked? Az nem baj, kérlek, hiszen úgysem én fogom emelgetni, hanem az inasom, kérlek. Dilemma. Egy tisztviselőformájú ember áll az egyik újonnan államosított üzem kapujában, és töpreng. Enyém az üzem. Ezt értem. Magamnak dolgozom. Ezt is értem. De mi a fenének mondtam föl önmagamnak? ~1948. áprilisában. Hallottad? A Micit is államosítani fogják. Hogy? Több mint 100 férfit foglalkoztat. Ugye erről az időszakról tanultátok, hogy kritika nélkül vettünk át minden gazdasági módszert, anélkül, hogy előbb hazai viszonyainkra alkalmaztuk volna. Igen. Pedig a szabad száj időben figyelmeztetett. Szabad-e minden munkamódszert azon melegében alkalmazni? Te, a múltkor neked egy zsírpecsét volt a ruhádon, mit csináltál vele? Bekentem sósabbal. Nagyszerű, kösz, rohanok! Másnap újból találkoznak. Na hallod, én is bekentem a pecsétet sósabbal, de a sósav az egész ruhát kimarta. Az enyémet is. Előjáróságon. Egy pesti kereskedő beállít az adóhivatalba. Kérek 2 hét szabadságot. De hiszen maga önálló kereskedő, hogy jut eszébe az adóhivataltól szabadságot kérni? Hát hova menjek? Hiszen egész évben maguknak dolgozom. Miklós, ismét csak olvasmányaimra kell támaszkodnom. Ha valamiről sokat olvastam, akkor az a rendőrség. Vetkőztetők, feketézők, Fóti Andor, Mák Bertalan, Hekus Dönci. Te ilyen művelt vagy? Hát add magára az ember. Ezt a rovatot neked kellett figyelemmel kísérned a szabad szájba. Mik voltak a benyomásaid? A legfőképpen az, hogy a szabad száj mindig keményen kiosztotta a rendőrséget. Nem nehéz rájönni az okára, a rendőrség ugyanis kezdettől fogva a baloldal kezében volt. A rendőrség ma is a baloldal kezében van. Ki is osztjuk keményen. Nem együtt csináltunk 2 rendőrkabarét? Na és hogy osztott a szabad száj? Hát például dr. Villányi Andrást, a síberek és panamisták retteget üldözőjét, egyszerűen a bőség zsarujának nevezte. De a belügyminiszter és a rendőrfőkapitány is megkapta minden héten a magáét. A lap demokratikusságát jelzi, hogy figyelme még az egyszerű közrendőrökre is kiterjedt. Körözés. Megszökött egy panamista, és a kerületi kapitány szétküldeti az összes őrszobának a szélhámos 6 fényképét, mely különböző pozitúrákban ábrázolja az ipsét. Másnap az egyik őrszoba már is jelenti. 5 panamista elfogna, 6. nyomában vagyunk. Bizonytalan idők. A bankár hazajön és borzalmas rendetlenséget talál a dolgozó szobájában. Tanástalanul nézi a feldúlt szobát, mire a felesége megkérdezi. Az Istenét, szívem, miért nem szaladsz a rendőrségre? Mert még nem tudom, betörés-e vagy házkutatás. Az egyik razián összeesküvőket kerestek, és vetkőztetőket találtak. A cipészinas rettentően felbosszantja a gazdáját, és majszrom uram nagy dühében felkap egy kaptafát, és hozzávágja. Igen ám, de a gyerek félreuglik, és a kaptafa majszrom uramnak éppen akkor belépő feleségét találja el. A mester néz, aztán legyint. Így is jó. Egy újdonsült rendőr áll a sarkon, s egy öreg paraszt arra vezeti a tehenét. Hé, öreg, hová viszi a feleségét? Viszem a bíróhoz, megcsalt egy rendőrrel. izgatott férfi nyit be a rendőrtiszthez. Kérem, a feleségem eltűnt. Tegnap előtt elment, azóta se híre, se hamba. Tessék, itt a fényképe. Kérem, kerítsék elő. Ezt minek? Még nem szóltunk a szabadszáj vezércikkeiről. A szentenciákat állandó alakjával, a bölcs rabbival mondatta ki. Hogy milyen bölcs lehetett, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 4 éven át minden héten eszébe jutott egy példabeszéd. Mondd, ó tudós férfiú, helyes-e, hogy egyes közéleti férfiak a beszédjeiket pénzért másokkal iratják meg? Mondok neked erről egy példabeszédet, fiam. Haldokold a Szatócs felesége, odahivatja magához a férjét. Drága fiam, mielőtt meghalok, könnyíteni akarok a lelkiismeretemen, és bevallom, hogy a fiunknak nem te vagy az apja. Ugyan menj már, hogy mondhatsz ilyet? De bizony, amikor bevásárló úton voltál, beengedtem magamhoz a segédet. Ne dicsekedj, nem hiszem. Egy olyan csúnya asszony, mint te, és egy olyan szép ember, mint a segéd. Hát az úgy volt, hogy azt mondta, önállósítani akarja magát, és adtam neki 5000 koronát. És honnan vettél te 5000 koronát? A te pénzedből. Az én pénzemből? Hát akkor a gyerek mégis az én fiam. Azt akarod ezzel mondani, ó tudós férfiú, hogy aki megfizet egy cikket, azt a magáénak tekinthet? Dehogyis. Azt, hogyha valaki nem tud egy értelmes mondatot összehozni, akkor még mindig jobb, ha alkalmas emberrel iratja meg a beszédét. Így az író is keres valamit, és a beszéd is sokkal jobban sikerül. Milyenek voltak az akkori vezetők? Változók. A lap egyik állandó figurája Brandy kapitány, ez volt a főszerkesztő Király Dezső egyik írói álneve, ezt így fogalmazta meg. Az új kormány olyan, mint az új esztendő. Nagy reménységgel várjuk, és örvendezve búcsúzunk tőle. De azért szerencsé, az akkori igazgatók, előjáró képviselők többsége a nép közül került ki. Ez igen örvendetes, de nem minden. Idézek egy másik mondást alapból. Aki a népből való, nem okvetlenül barátja a népnek. Sokan csak arra valónak tartják, hogy a népen taposva emelkedjenek. Ezt is Király Dezső mondta? Nem, ezt Arisztotelész. 2300 évvel ezelőtt. Isten bizony igaz. A szabad száj munkatársa Mezőtárkányon járt, ahol az egyik párt korifeusa a bemutatkozásnál átadta neki a névjegyét. Mint történelmi dokumentumot közöljük a névjegy pontos és teljes szövegét. Mervó Ferenc, vizsgázott gépész kovács mester, Heves vármegye törvényhatóságának tagja, képviselő, a törvényhatósági bizottság kisgyűlésének tagja, Heves vármegye közigazgatási bizottságának tagja, a törvényhatóság köz- és mezőgazdasági szakosztályának tagja, a Szociáldemokrata Párt mezőtárkányi szervezetének elnöke, a kisiparosok és kiskereskedők szakszervezetének elnöke, mezőtárkány község képviselőtestületének tagja, a Termelési Bizottság jegyzője, a Községi Földigénylő Bizottság jegyzője, a Közellátási Bizottság tagja, a Nemzeti Bizottságnak mindenkor meghívott tárgyaló tagja, az Elhagyott Vagyontárgyak Gondnoki Bizottságának tagja, a Tűzrendészeti Bizottság tagja, a Hadisegély Intéző Bizottság tagja, a Népház Gondnoki Bizottságának tagja, az Eger és Vidéke Ipartestület előjárósági tagja, a Járási Aratási Verseny Bizottság tagja, Mezőtárkány. Viszontlátás! A Váci utcában egy volt közhonvéd találkozik a volt főhadnagyával, akinek a századában szolgált. Hogy van, kedves Jóska? Alázatosan jelente, főhadnagy úr. Köszönöm jól. Kedves felesége, megvan? Alázatosan jelente, főhadnagy úr. Hála Istennek, megvan. És a gyerekek? Alázatosan jelente, főhadnagy úr. Megvannak ők is. Na és magával mi van, Jóska? Alázatosan jelentem, alezredes vagyok. A A politikus otthonában. Jó volna a gyereknek venni egy enciklopédiát. Nem kell kényeztetni. Járjon csak gyalog. A tanárhoz beállít az egyik tanuló anyja, az ismert politikus felesége. Hogy halad a fiam, tanár úr? Ó, kérem, az egy nagyon tehetséges gyerek. Ugye? Pedig tessék elhinni, nincs is rá semmi szüksége. Hogy hajtják végre egyes túlbuzgó párttagok a pártprogramot? A nagy budapesti pályaudvar pályafenntartási műhelyének főnöke az egyik új alkalmazott kezébe nyomja az olajos kannát. Menjen végig itt a sinek mentén, és minden csavart olajozzon meg! Alkalmazott elmegy, műhelyfőnök hiába várja vissza, harmadnap távirat érkezik Csornáról. Olaj elfogyott, küldjenek még egy kannával! Két politikus beszélget. Nem tudom, a tenyérjóshoz menjek-e, vagy a gondolatolvasóhoz? Inkább az előbbihez. Tenyered van. A hatos villamosra az Andrássy útnál felszáll egy ezredes. A kocsiban minden ülés foglalt, és egy közhonvéd feláll a helyéről. Csak maradjon, édesfiam! A honvéd visszaül a helyére. A Király utcánál a katona ismét ránéz az ezredesre, és feláll. Csak maradjon, édesfiam! Ez megismétlődik a Veselényi utcánál is. Mikor a kocsi a Rákóczi úthoz ér, a honvéd megszólal. Könyörgöm, ezredes úr, hadd álljak fel! Miért? Nekem már a Király utcánál le kellett volna szállnom. Miért kell némelyik államférfi mellé szakértő? Arisztid bemegy a nemzeti lovardába, és azt mondja az istálómesternek. Kérem, én ki akarok lovagolni a Városligetbe. Adjon nekem egy hozzám való lovat. Igenis. Hogy érti azt, hogy hozzám való? Hát egy olyan lovat, amelyik szintén ki akar menni a Városligetbe. Egyik nagyvállalat új igazgatót kapott. Beállít hozzá a főkönyvelő, és így szól. Nagy kérésünk van, igazgató úr. Tessék! Arra akarjuk megkérni, hogy miután holnap nagyon sok dolgunk lesz, ne tessék bejönni. Nem akarjuk műhelytitkokkal fecsélni az időt, hiszen állandó közbeszólásaink folytán eddig mindössze 2-300 vicce volt idő, de meg kell mondanunk, hogy igen nagy gondban voltunk, hogy milyen szempontok alapján csoportosítsunk. Tematikusan haladjunk, vagy időrendi sorrendben. Amikor eldöntötted, hogy a tematikus csoportosítás alkalmasabb, egy rovathoz mindenképpen ragaszkodtam, úgy emlékszel, az Umbuldához. Emlékszem, de most már áruld el, hogy miért. Azért, hogy bebizonyítsam, hogy az Umbuldát nem te találtad ki. Én sose állítottam, hogy én találtam ki az Umbuldát. Az Umbulda talált ki engem. Akkor most már tudom, hogy 1946-ban kitalálta ki a gazdasági rendőrséget. Ki? A panamisták, a síbolók, a feketézők, a lánckereskedők, az üzérkedők, a seftelők, a csencselők, akkoriban ugyanis így hívták az umbuldálókat. Egy texasi kereskedő a sheriff elé kerül azzal a váddal, hogy $1000 megvesztegette a behozatali engedélyeket kiadó tisztviselőt. A kereskedő felháborodva tiltakozik. De sheriff, szó sincs vesztegetésről. Nálunk ilyesmi nem is lehetséges. Mindössze egy fogadás történt. Fogadás? Hogy? Hát én azt mondtam a tisztviselőnek, fogadjunk $1000, hogy nem kapom meg az engedélyt. Mire ő azt felelte, fogadjunk, hogy megkapom. Na és? Mit na és? Megnyerte a fogadást. A mexikói nagyvállalat vezérigazgatója haldoklik. Behívatja az ügyvezető igazgatót, és így szól. Drága barátom, van egy 12 személyes étkészletem, amelyből 3 darabot elloptak. Ha meghalok, rád hagyom. Köszönöm, drága barátom, de miért vagy így jó hozzám? Nézd, halálom után hadd legyen együtt az egész készlet. Hogy van az, hogy egyesek a legszigorúbb törvények ellenére is vidáman panamáznak? Kón hosszún akkor az utcán sétál, és látja, hogy Grün a kávéházban jó ízűen eszik. Micsoda dolog ez, Grün? Te hosszún akkor eszel? Nézd, Kón, én nem lopok, én nem hazudok, én nem csalok, én nem házasságtörök. Egyáltalán egész éven át tisztességesen élek. És nincs semmi bűnöm. Éppen ezért nem is böjtölök. Grün, te egy szamár vagy. Hát nem egyszerűbb 24 órát koplalni? Azt hiszem, elérkeztünk az egyik legszínesebb, leghavalygóbb világhoz, a különböző politikai pártokhoz. Kommunista párt, szociáldemokrata párt, parasztpárt, kisgazdapárt, szabadságpárt, radikálisok, polgári demokraták, független demokraták, katolikus demokraták, csak új demokraták. Mondd, hogy tudott akkoriban az ember eligazodni? Hát választási ígéretekben nem volt hiány. Hallgassunk meg erről is egy vezércikket. Mondd, ó tudós férfiú! Hogy lehet az, hogy a nagy emberek ígéreteiből nem minden valósul meg? Mondok neked egy példabeszédet, fiam. Élt régen egy nagy rabbi, aki egyik beszédében azzal vigasztalta szegény sorsú híveit, hogy akik a földi életben szűkölködnek, azok a más világon gazdagok lesznek, de jaj a vagyonosoknak, mert minél gazdagabb valaki a földön, annál koldúsabb lesz a túlvilágon. A beszéd után az egyik szegény ember odament a rabbihoz. Gyönyörű volt a szónoklatod, nagy férfiú. Balzsam volt a szívemre, és én azt meg is hálálom neked. Te gazdag vagy, rabbi, én meg szegény. Adj tehát nekem itt a földön 1000 aranyat kölcsön, és én majd a más világon, ahol gazdag leszek, duplán megadom, ami jól fog jönni neked, hisz ott szegény leszek. Nem tehetem. Amilyen ügyes ember vagy képes lennél ezzel a pénzzel itt a földön nagy vagyont szerezni, így a más világon mégis szegény lennél, és nem adhatnád vissza nekem a kölcsön. Azt jelenti ez, bölcs férfiú, hogy a nagy emberek sohasem tartották be az ígéreteiket? Dehogyis, gyermek. Ez azt jelenti, hogy ne a mások ígéreteitől várjátok sorsotok javulását, hanem dolgozzatok magatok is minden erőtökkel. Akkor merüljünk el a pártok tengerében. Először arra gondoltunk, hogy az egyes anekdotákat kellő magyarázattal látjuk el, de aztán beláttuk, hogy ehhez több magyarázat kellene, mint a műsoridő. Hiszen az évenkénti választások, pártalakulások, megszűnések, egyesülések feldolgozása még egy történész számára sem bizonyulnak könnyű falatnak. Azon kívül egyenlőségjelet sem kívántunk tenni az egyes nézetek közé. Bár a most következőket a fiatalok nem mindig fogják érteni, azért belekóstolhatnak a kor levegőjébe, politikai hangulatába. A pártitkár maga elé rendeli a párt egyik plakátragasztóját. Maga ellen az a panasz, hogy két plakátot is ragaszt egymásra, amikor úgyis olyan sokba kerül a papír. Pardon, ezt kizárólag azért csinálom így, hogyha letépik a plakátunkat, alatta is a miénk legyen. Hogyan lepődik meg a vezetőség, amikor kiderül, hogy nyilasok is vannak a pártban? Borzalmas éjszakát tölt az utazó egyik vidéki szállodában. Csapatostul rohanják meg a poloskák. Reggel dühösen hivatja a tulajt. Botrány! Itt nyüsög a poloska. De uram, ilyet ne mondjon, nálunk nincs poloska. Nincs? Ahol is szalad egy? Jé! Hát így néz ki egy poloska. Nagy Ferenc trükkje, avagy miért nem merül el a koalíció bárkája a folytonos viharban? A tengerész kapitány vizsgáztatja az egyik matrózt. Mit csinálsz, ha a vihar kapja el a hajó elejét? Oda rohanok, és azonnal horgonyt vetek. Nagyon jó. És ha a hajó jobb oldalát is vihar kapja el? Ott is horgonyt vetek. És ha a bal oldala is viharba kerül? Ott is horgonyt vetek. És ha a hajó fara is viharba kerül? Gyorsan, odaszaladok, és ott is horgonyt vetek. Honnan a csodából veszel ennyi horgonyt? Alázatos jelentem, ugyanonnan, hanem a kapitány ura ezt a sok vihart. az elmúlt hét margójára. A múlt héten olyan hírek keltek szányra, hogy a parasztpárt két vezére, Veres Péter és Kovács Imre elválik. De a parasztpárban kijelentették, hogy a két vezér változatlanul szereti egymást. Erről jut eszembe a következő történet. A halálán lévő kereskedő magához hivatja üzlettársát azzal, hogy gyónni kíván neki. Bevallom neked, hogy éveken át sikkasztottam, loptam tőled. Tudom, megbocsájtok. Ez még nem minden. Viszonyom volt a feleségeddel és a leányoddal. Tudom, megbocsájt. Ó, hogy mardos a lelki ismeret, hogy ezt a nagy lelket így megcsalta. Nyugodj meg, barátom, én mérgeztelek meg. A párt ígéretek margójára. Kanóc leánya jegyben jár egy fiatalemberrel. Mikor az esküvő napja közeledik, azt mondja Kanóc jövendőbeli vejének. Nézd, fiam, őszintén megmondom, még nem vagyok bizonyos, hogy az ígért hozományt meg tudom-e adni neked rögtön az esküvő után. Hát akkor mit csináljak? Tudod mit? Legokosabb, ha egyelőre szerelemből nősülsz. Hogyan is állunk azzal a koalíciós szerelemmel? Mama, megengedett, hogy Péterrel csónakázni menje? Nem. Nagyságos asszonyban nem bízik bennem? Dehogyis nem. Talán a kedves leányában nem bízik? Külön-külön mind a kettőtökben megbízom. De együtt egyikben sem. Pontos kimutatás arról, hogy mennyit váltottak be a pártok az ígéreteikből. A tanító felszólítja Gizikét. Mondd meg nekem szépen, mennyi kéthatodnak az egyötöd része? Pontosan nem tudom, tanító úr, kérem, de valami nagyon sok nem lehet. Pártgyűlés a Polgári Demokrata Pártban. A párt tudós elnöke Subka Géza így kezdi megnyitó beszédét. Igen, tisztelt alelnök társaim és kedves tag. Akár csak a párti elvény. Mi történt, pajtás, hogy gyűrűt látok az ujjadon, csak nem nősültél meg? Mit gondolsz, élvezetből hordom? Pártember otthon. Mi az, hogy áruló? Áruló, fiam, az az ember, aki kilép például a mi pártunkból, és egy másik párthoz csatlakozik. És ha onnan jön át hozzánk valaki? Az, fiam, egy megtért bárány. Ez a fejezet olyan bőségesnek bizonyult, hogy műsorunk második részében is folytatni fogjuk. Ott tekintjük át a pártok működését 48 után. Ígérjük, hogy már nem lesz ennyire bonyolult. Egy szempontból, de csak egy szempontból. Nagyon sajnáljuk, hogy erre a műsorra nem a televízióban kerül sok. Nem tudjuk bemutatni azt a sok remek karikatúrát, amelyeken a kor vezető politikusai, közéleti férfiai láthatók különböző pozitúrákban. Csak egyet próbálok elmesélni a sok közül, Várnai György karikatúráját az 1947-es szeptemberi választások előtti hétről. A rajzon a szavazók voksáért, vagyis az almáért versenyeznek a választható hölgyek. Gyönyörű ruhában, peploszban itt látható a kisgazdapártot képviselő Dinnyés Lajos, mint kentaur a parasztpárti Veres Péter, gyönyörű, szexis, lobogó haja a Szakasi Csárpád, és a Dundi Vénusz Rákosi Mátyás. Mondd is, egyikük sem sértődött meg ezekért a rajzokért, ezekért a cikkekért? Nem tudom, de egyikük még a bölcs rabbihoz is elzarándokolt tanácsért. Ó, tudós férfiú! Nagy bosszúságot okoz nekem, hogy az egyik újság állandóan becsmérlő cikkeket közöl rólam. Mondó bölcs férfiú, mit tegyek? Hallgass meg, fiam, erről egy példabeszéde. Hazafelé ballag a mezei munkáról az öreg gazda, és ahogy megy, mendegél, egyszer csak észrevesz az út porában valami gyanúsat. Bár előre sejti, hogy mi az, mégis felemeli, aztán nem éppen dicséretes szavakkal nagymérgesen eldobja. Ha jól értettem, az a tanulság ebből a rövid históriából, hogy leghelyesebb, ha eldobom a személyemet becsmérlő újságot. Nem, kedves fiam, ebből az a tanulság, hogy ha úgy is sejted, hogy miről van szó, ne is vedd a kezedbe. A most következő cikk méltó a szabadszáj stílusához, csak röviden. Zanza újság 1949-ből. Koalíciós vezércikk. Minden nagyon jól van, ahogy van, bár kétségtelenül akadnak bizonyos hibák. Ellenzéki vezércikk. Bár kétségtelenül akadnak bizonyos hibák, minden nagyon jól van, ahogy van. Törvényszék. Bigámista könyvelő, 6 havi börtön. Társbérlet, 2 pofon, 4 hónap. Pénztáros lóverseny, 1 év. Dollár a cipőben, 2. Napóleon zugban, 3. Gyilkos keretlegény, bogár, kegyelem, fogytig. Baleset. Tilos, átment. Temetése szerdán. Lezuhant, 2 borda. Tolatás, túl van a válságon. Üzletet nyitott, állapota reménytelen. Más. Felelős találni már akkor sem volt könnyű. Tavaly januárban államosított üzemekkel kapcsolatban gyakran halljuk, hogy a biztonsági berendezés hiányos, és ezek a mulasztások a kapitalista gazdálkodás súlyos bűneinek a bizonyságai. Feltétlen aláírjuk, hogy a kapitalizmusnak igen súlyos bűnei vannak, de véleményünk szerint 14 hónap alatt pótolni lehetett volna ezeket a mulasztásokat. Ezek a panaszok eszünkbe juttatják az egyszeri utazót, aki egy dunántúli városkában betért a szállodába, de nem tudott aludni a rengeteg poloska miatt. Másnap reggel heves szemrehányásokkal illette a portást. Hallatlan kérem, egész éjjel nem tudtam aludni a poloskáktól. De kérem szépen, uram, ne tessék elfelejteni, hogy városunk 150 évig török uralom alatt volt. Elhatároztuk, hogy a személyes történeteket a végére hagyjuk, hiszen ez adta végső soron a szabad száj savát, borsát, mint ahogy Brandy kapitány meg is jegyzi. Sokan azt hiszik, hogy a legnehezebb dolog viclapot csinálni, pedig nem kell hozzá más, mint némi humorérzék, egy kis tehetség, néhány jó rajzoló és sok-sok politikus. És mit szólt a szabadszáj vicceihez a sok-sok politikus? Hallgasd meg, hogyan köszöntötték 47. júliusában az egyéves szabadszájat? Az a politikus, aki ártalmatlan tréfán megsértődik, nem őszinte vagy nagyon szomorú ember. Valljuk meg mi politikusok, hogy nekünk csak népszerűséget jelent, ha egy ízléses viclap velünk foglalkozik. Ez így van. Sok van, aki elismeri, van, aki tagadja. Dobi István miniszter. Az én véleményem szerint a világ legtárgyilagosabb embere a jó párttitkár, aki nagyon jól tudja, hogy hitvány ember az, aki nem bírja el a karikaturistának és humoristának néha nagyon találó, sokszor nevelő hatású rajzait és karcolatait. Sajtószabadság van Magyarországon, és ezt semmi sem bizonyítja jobban, mint a szabad száj. Marosán György, a Szociáldemokrata Párt helyettes főtitkára. A 25 esztendős csukott száj után politikai életünk egyik üdítő színfoltja a szabad száj. Dinnyés Lajos miniszterelnök. A politikai humor éles fegyver. Napjainkban úgy kell alkalmazni, hogy a demokrácia ellenségeit sújtsa és segítse a demokratikus újjáépítés. Igazságtalanság volna azt állítani, hogy ezt a fegyvert a szabad szájnak nem mindig sikerül ebben az értelemben felhasználni. Dr. Münich Ferenc, rendőraltábornagy. Szinte lehetetlen, hogy csak egy éves a szabad száj. Úgy tűnik, mintha már hosszú esztendők óta szabad szájúskodnak közöttünk. Megszoktuk. Hát most már csak folytassa. Hát, ha sikerül megöregednie, és hát, ha sikerül csak ugyan igazi ellenzéki viclappá lennie. Mi tiszta szívből kívánjuk. Szakasics Árpád miniszterelnök helyettes. Az igazság szúrós, tréfába szokták csomagolni, jól teszik. Az a fő, hogy a csomagolásban csak ugyan igazság legyen. A tréfa akkor jó igazán, ha annak is jól esik, aki mondja, annak is, aki hallja, és még annak is, aki kapta. Vaskos tréfákat ízléssel elmondva eddig főképpen görög bölcsektől, francia íróktól és magyar parasztoktól láttunk. Ezt kívánjuk a szabad szájnak is. Veres Péter, építésügyi miniszter. Hát ez igazán kedves dolog volt Péter bácsitól. Szent igaz, volt mit megköszönnie. Szerkesztői üzenet, érdeklődő jeligére. Ön azt kérdi, miért lett Veres Péter honvédelmi, és miért nem földművelési miniszter? Nagyon egyszerű. Úgy látszik, a földműveléshez nem ért. Veres Péter olyan jó szónok, hogy sohasem volna szabad leengedni a szónoki emelvényről. De olyan rossz politikus, hogy sohasem volna szabad felengedni oda. Az életmentő. Egy kisfiú az országúton kétségbe esetten integet a robogó autó sofőrjének, hogy álljon meg. A kocsi leáll, és a sofőr szigorúan rászól a gyerekre. Tudod, hogy ki ül ebben a kocsiban? Hogy ne, a Zoltán bácsi. Hát akkor hogy merted megállítani? Hát tessék megnézni a hátsó kereket, meglazult. Megnézik, és valóban látják, hogy a kerék veszedelmesen meglazult. Vasz Zoltán meghatottan mondja a gyereknek. Derék gyerek vagy, kisfiam, megmentetted az életemet. Mit kívánsz jutalmul? A gyerek gondolkozik kissé, majd így szól. Vasz bácsi, kérem, ne tessék elmondani a szüleimnek. Úgy tűnik, ez a kisded egyszerű nagykereskedő gyermeke lehetett. Miből gondolod? Ugyanis, ha jól tudom, Vasz Zoltán volt a gazdasági főtanács vezetője, tehát állandó szigorító intézkedései révén bizonyára nagy népszerűségnek örvendett a közegyszerű gyárosai és bankárai körében. Az 1900-as évek elején földrengés volt Kecskeméten, és aggódó szülei a rémület első napjaiban felküldték a pesti rokonokhoz Vasz Zoltánt, aki akkor még kisfiú volt. Pardon, úgy értjük, hogy kisgyerek. A kitűnő politikus azonban már gyermekkorában is rendkívül élénk volt, és így történt, hogy a rokonok harmadnapra hazaküldték a következő levélke kíséretében. Zoltánkát visszaküldjük, küldjétek inkább a földrengést. Egy kis gazda és egy kommunista vitázik. Miért vagytok olyan hangosak? Hiszen mi vagyunk többségben. De mi vagyunk a gerősebbek. Megtörtént. Farkas Mihály, a kompárt jóhumorú főtitkár helyettese vitatkozik egy jóindulatú, de meglehetősen elmaradt politikussal. Miután látja, hogy az illető tökéletesen rabja az előítéleteknek, így szól hozzá. Ja, kérem, ön még mindig a Ferenc Józsefi időket sóvárogja vissza, amikor a vas még fém, a Rákosi rendezőpályaudvar és a Révai lexikon volt. Akkor most következik a főtitkárosz. Mielőtt valaki ámuldozni kezdene, hogy milyen csuda bátor volt ez a szabad száj, közöljük, hogy mikor volt bátor. 46-ban. Na, 47-ben. Él Mátyás, oda az igazság. Aranyos. Ki ez itt a fényképen? Én vagyok egy éves koromban. Gyönyörű a fejed, de ilyen kopasz voltál. Dehogy, csak fordítva tartod a képet. Mondd, Miklós, lehet, hogy a főtitkár nem olvasta ezt a cikket? Lehet, viszont az is lehet, hogy elolvasott egy másikat. Tulajdonképpen nem is cikket, csupán egy mondást. Így szólt. Ha az ember saját magába szerelmes, annak egy előnye van, nem lesz sok vetélytársa. Kinek a mondása ez? Ami a humor lényege, azt talán ő fogalmazta meg a legjobban és máig érvényesen. Hallgassák meg Király Dezső vallomását a humor lényegéről saját hangján. Hosszú humorista pályafutásom egyik legbecsesebb tapasztalata, hogy az emberek általában jó szívvel viselik el a szatírát, feltéve, hogy az éle mások ellen irányul. Sajnos vannak emberek, akik nem szeretik a tréfát, és nem tudnak ennen magukon mosolyogni. Ezzel kapcsolatban az a véleményem, hogy aki tréfál, az mulatságos, aki megsértődik, az nevetséges. Vagy tudományos meghatározással élve, minden ember annyit veszít a súlyából, amelyit az általa rossz néven vett vicc súlya nyom. Csak sajnálni tudom azokat, akikben nincs humorérzék, mert hiszen a humor gyógyít és fiatalít. Falkasházi Tivadar. Kaposi Miklós. Én képviselem a 40-en inneni nemzedéket. Én pedig a 40-en túl itt. Úgy látom, nem vagyok egyedül. Azt szeretnénk, ha legalább ez a két réteg hallgatná műsorunkat. Az én feladatom az, hogyha valamit nem értek, akkor szóljak. Az én feladatom pedig az, hogyha valamit értek, akkor szóljak. Műsorunk első részében tematikus sorrendben haladtunk, de azért zömében a lap 46-47-es számaiban böngésztünk. Ma inkább a 48-49-es évek kerülnek terítékre. Mindenek előtt azonban szólnánk néhány szót magáról a szabad szájról. A lap hetenként jelent meg 1946 közepétől 51 közepéig. Mi az úgynevezett koalíciós idők humorából válogattunk, ugyanis az 50-es évek elején a feltehetőleg kisgazda múltú szabadszáj már fokozatosan elsorvad a Ludas Matyi mellett, de erről majd később. A lap a szószoros értelmében viclap volt. Karikatúrákon kívül jóformán csak vicceket, anekdotákat, rövid történeteket közölt. Talán ezért olvasták, ezért kedvelték oly sokan. A viccek, ha néha szakállasak voltak is, mindig ráhúzták őket valamilyen aktuális eseményre vagy hírre. Vagy személyre. Épp ezért ebben az időben mindenki megkapta a magáét a szabad szájtól. A mögötte álló személyeken kívül. Na igen, mert a lapmunkatársai tőlük kapták meg a magukét. Légy szíves, ne dezillúzionáld a foglalkozásunkat. Mit ne csináljam? Ne bántsd a foglalkozásunkat. Én mindössze annyit állítok, hogy a humor görög szó, nedvességet jelent, és még egy kiszáradó mocsárban is több a nedvesség, mint egy nyílegyenes betonúton. Hagyd már a személyi kultusz, engedd át a filmeseknek. Mi a koalíciós években járunk, valahol 1947 közepén, ekkoriban még vígan szájjal a szabad száj. Na azért akkoriban sem volt olyan nagy a szája, legalábbis több olvasója hiányolta, hogy miért nem mondják el bátrabban a közállapotokról a véleményüket. A lap szokásához híven egy kis történettel válaszolt. A tanítónéni múzeumban viszi a gyerekeket, és másnap megkérdi tőlük, hogy mi tetszett a legjobban a Milói Vénuszon. Nekem legjobban a háta tetszett, mondja Pistike, mire a tanítónéni felháborodva kiküldi az osztályba, és szigorúan rászól, hogy holnapra küldje be az édesanyját. Nekem legjobban a keblei tetszettek, mondja a kis Tamáska, mire a tanítónéni őt is kikergeti, és felszólítja, hogy holnapra küldje be a mamáját és a papáját is. Hát neked, Móriczka, mi tetszett a legjobban a Vénuszon? Móriczka összeszedi a könyveit, felveszi a kabátját, az ajtóhoz lép, majd így szól. Tanítónéni, kérem, holnapra beküldöm az egész családot. E kis történet alatt egyébként semmilyen nevet sem találtunk, ez gyakran előfordult a labban, ezért szinte alig tudunk majd szerzőket megnevezni. Én találtam egy csomót, KD, Whisky, Rex, Brandy kapitány, Vérrobotos. Kik lehettek ezek? Nem kik lehettek, hanem ki lehetett. Ugyanis valamennyi általad felsorolt név mögött a szabadszáj főszerkesztője Király Dezső rejtőzött. Körünkben ül, aki a lap első számától a legutolsó számáig a lap munkatársa volt, Munkácsi díjas rajzolóművészünk, a Ludas Matyiból közismert és szeretett Várnai György. Azt hiszem, nem sokan vannak az országban, akik elmondhatják magukról, hogy egy vállalat megalapításától a megszűnéséig ott voltak, és egyszer se rúgták ki őket. Hogy lettél egyáltalán a lapmunkatárs? Akkoriban ez nem kinevezéssel történt. Nem, hát az ember egyszerűen fölment, vitt rajzokat, ötleteket, és ha a szerkesztőnek megfelelt, akkor további munkákat átvett, és mindig jobban bedolgozta magát a lapnál, és akkor idővel mindig több és több rajza jelent meg, és állandó külső munkatársnak hívták akkor. Kié volt a lap? A lap engedély a Kisgazdapárté volt. A lap tulajdonos, az Hegedűs Gyula, a Magyar Nemzet főszerkesztő tulajdonosa, és félig a Balogh Páter, ők voltak tulajdonképpen a lapnak a tulajdonosai. Ez azt jelenti, hogy Király Dezső a főszerkesztő és Kisgazdapárti volt? Nem, Király Dezső szozdem volt. Jellemző a koalíciós időkre. Balogh Páter, amikor kilépett a Kisgazdapártból, a lapengedély megmaradt a Kisgazdapárté, de a Balogh Páter valamilyen független pártot alapított, úgyhogy teljesen tulajdonképpen az ő pártjának alapja voltunk. Volt valaki a főszerkesztőn kívül, a főszerkesztő fölött, aki eldöntötte, hogy mi jelenhet meg, mi nem? Cenzúra volt, vagy csak öncenzúra? Azt hiszem, csak öncenzúra volt. Király Dezsőnek volt olyan tapasztalata, és volt olyan ízlése, hogy tudta azt, hogy meddig mehet, és a párt részéről pedig a felelős szerkesztő Vidor Gyula volt, szintén régi újságíró. Bocsáss meg, melyik párt részéről? Valószínűleg a Balogh párt részéről, csak nem tudom, valamilyen független volt, csak azt nem tudom, hogy mitől volt független, de független volt, az biztos. Köszönjük a beszélgetést, és további sok szép, mulatságos várnai rajzot szeretnék látni. Köszönöm. Az előző műsort a pártokról szóló fejezetnél hagytuk abba, folytassuk most is a pártokkal. A 47-es négypárti kormánykoalícióról vaskos tanulmányok, visszaemlékezések íródtak azóta. Arról, hogy mit várt ettől a koalíciótól a kommunista párt, a szociáldemokrata párt, a parasztpárt és a kisgazdapárt. Úgy hiszem, legvelősebben erről is a szabad száj fogalmazott. Csalafinta tanmese arról, hogyan képzelik egyes koalíciós pártok az együttműködést? Drágám, hallottam, hogy férhez mentél ahhoz a véngyároshoz. Ezzel az aggastyánnal akarod leélni az életedet? Dehogy te buta, az ő életét akarom vele leélni. Csalafinta tanmese arról, hogyan képzelik el a kis pártok jövendő sorsukat. A nagypapa 90 éves. Fia gondoskodik róla, ő fizeti a lakását, kosztját, sőt, még pénzt is ad neki, hogy minden nap elmessen délután a kávéházba. Egy délután a fiú a kávéházban keresi fel az öreget, és nagyon rossz kedvében találja. Mi baj, papa? Hiszen igazán nem panaszkodhatsz, hogy rossz dolgod van. Mindenedről gondoskodom, a napi 3 szivarról, és a kávéházról is. Egy szóval, mindened megvan, ami csak kell. Na ja, de meddig, amíg te élsz? Minden esetre ezekben az időkben a bátorságot már nagyban motiválta a hovatartozás. Mitől olyan rettenthetetlenek egyes pártférfiak? Mivel foglalkozol mostanában? Fellépek a cirkuszban. Ne beszélj, és milyen attrakcióban? A rettenthetetlen Smith ezredes és az ő vadoroszlánja. Mondd is, nem félsz? Mitől félnék? Én vagyok az oroszlán. A 49 elején még létezik a négypárti koalíció. de azért a partnerek már nem ugyanazok, mint 47-ben. Egy elefánt és egy bolha egymás mellett haladnak át egy kis fahídon. Egyszer csak megszólal a bolha. Hallod, hogy dübörgünk? '48-49-ben tehát már a négy legerősebb párt alkotta a koalícióban, és akadtak egerek. Képzeljék el akkor az ellenzéket. Miért olyan csöndesek a kis pártok? Na hát, mondhatom, meg vagyok döbbenve. Hallom, hogy téged az a Randa Weiss pofon vágott, és te nem ütötted vissza. Ne is, ha visszaütöm, utána megint csak ő üt. Miért nem kell félnie a koalíciónak az ellenzéktől? Nagy katonai szemle. A tábornok ellép a katonák előtt, majd megáll az egyik katonával szemben, és megkérdezi. Szeretsz te engem? Igen. Meg tudnál ölni? Nem. Tovább meccs egy másiktól megkérdezi ugyanezt. Az is ugyanígy válaszol. Végül még néhány ember megkérdezési után a doboshoz ér. Azt is megkérdezi. Szeretsz te engem? Igen. Meg tudnál ölni? De tábornok úr, ezzel a dobbal? Megtörtént. Az országházi folyosó pamlagán Balogh Páter ül néhány képviselőjével. Egy disszidens képviselőről diskurálnak, aztán föláll Parragi György és elköszön barátaitól. Megyek Budára. A Páter odahajol hozzá és mosolyogva megkérdi, de ugye visszajössz? A most következő vicc arra példa, hogyan próbálta Rákosi az ellenzéket fokozatosan felmorzsolni. Ez az úgynevezett híres szalámi taktika. Ha már szalámi nem volt, legalább az ellenzéket felszeleteltük. Koalíciós cirkusz. Szenzációs számom van. Már évek óta ezzel lépek fel. Idomítottam egy oroszlánt, idomítottam egy bárányt, és ezek együtt lépnek fel közös ketrecben. Na és... nem történt még soha baj? Akkor vásárolok egy másik bárányt. Az MKP és az SDP MDP néven egyesült. Azoknak, akik az új párt tagjai kívántak lenni, előzőleg egy szűrésen kellett átesniük. Ma mekkora macerának érzünk egy tüdőszűrést is. Képzeljék, milyen lehetett annak idején egy tagszűrés. Nehéz hetem volt, pajtás. Szűrtek. Na és mi az eredmény? 2-1 vezetek a félidőben. Hogy? Hogy? Egy pártból kizártak, 2-nek még tagja vagyok. Pártszűrés után. Na, Mayer elvtárs, hogy sikerült? Mayer úr vagyok. Két államosított gyáros találkozik az utcán. Te melyik pártnak vagy a tagja? A kommunista pártnak. És te? Én is. Így van ez, barátom. Végre az történt, amit akartunk. Műsorunk első részében már megismerhették a szabad száj állandó alakjait, Lepcses szomszédot, Örzsit és a Baktert. A jelenetet írta Török Rezső, előadja Szemes Mari, Agárdi Gábor, Gálvölgyi János. Voltok, Lepcsap szomszéd, hogy már második hete nem láttam magukat. Pesten voltunk. Azon tudom, mi újság Pesten. Tanakodnak az emberek, hogy hogyan szuperál majd a pártok újjáépítési terve. Mikor lehet azt megállapítani? Ja, erről jut eszembe, hogy egyszer ez a felvégi Papistók Andrásként kapárt a főgyén. Jön az úton egy városi embersz, megkérdezi, mennyi idő alatt ér be Szombathelyre. Papistók ránézett, meghúzta a vállát, nem felelt. A városi ember mérgesen csóválta a fejét, ment tovább, hát hogy mén, az András utána kiabál, másfél óra alatt. Miért most mondja? Azért mondja, Papistók, mert el sem tudnom kellett, hogy jó irányba méne, és azt is, hogy millen sebesen halad. Jó, Lepcsás szomszéd, ha a szép út a babasógur anyósának a temetése, odafönn Pesten. Gyönyörű szép lett volna, de áromlott. Ha miért? Már a megboldogult egyszer csak fölemelkedett a ravatalon, azt mondja, szentséges isztem, mi van én belem? Haja csak, nyanya! Hörkent rá nagymérgesen babasógor. Aki meghord, a fogja be a száját, aki pedig eleven, a ne csináljon ekkora temetési költséget. Hiszen magam is mérges lettem volna az ilyesmiért. Most azt mondta, hogy mi újság Pesten. Most megyünk, apcsa? Megyünk, csak még azt, hogy mit csináltak a pestiek azzal a rettentő sok hó esett ott fönn. Hát, a hónak, ha? Örültek neki, hogy lehetett sízni. Sízni? Hátszom meg, micsoda? Fölmennek a népek jó magasra, hozz lecsúsznak. Hát gondolom, minő csend lehet azóta Peste. Minő gondolja? Hát nálunk is volt sízés volt szerdán. Főküldtem a júcsámat a háztetőre, söpörje le a habat. Nehogy beszakadjon a födé. Hát szegény feleségem, megcsúszott oda föl, azt lesízett. De olyan szerencsésen esett a grincére, hogy azóta egy szót se tud szólni. Eszkosom! Azt orvost hívott? Rögtön üzentem, hogy csak két hét múlva gyűjjön el. Gyere, őrzsi lelkem, siessünk haza. Na most miért olyan sürgős egyszerre? Mi házunk tetejéről lekő söpörni a habat, a A szabad száj másik állandó alakja a bölcsrabbi. Fújfangos, árnyalt, mértéktartó példabeszédeivel már többször találkozhatunk műsorunk első részében. Most viszont, mintha ő is szigorodna egy kicsit. Mondd, ó bölcs férfiú, hogy lehet az, hogy bár sok jó, üdvös és a közre hasznos intézkedést is hoztunk, mégis vannak emberek, akik olyan konok ellenzői a haladásnak, hogy még a tények sem győzik meg őket. Miképpen lehetne jobb belátásra bírni őket? Szeretettel vagy szigorral? Mondok neked erre egy példabeszédet. A bolondok házában van egy ápolt, akinek a parittyázás a rögeszméje. Az orvosok megkísérlik, hogy a különben egészséges, életerős fiatalember figyelmét felkeltsék a nők iránt, de őt csak a parittyázás érdekli. Hosszas kezelés után végre a gyógyulás jelei mutatkoznak rajta, és a főorvos így szól hozzá. Barátom, maga meggyógyult, mondja el szépen, hogy mit fog csinálni, amikor innen elbocsátjuk. Veszek egy parittyát, és beverem a város összes ablakait. Újabb fél évi kezelés után végre teljesen gyógyultnak látszik az ápolt, főorvos ismét így szól hozzá. Mondja, kedves barátom, mit fog csinálni, ha kiszabadul innen? Először is kiveszem a bankból a megtakarított 10 000 forintomat, aztán fölkeresem a szép táncosnőt, aki már régóta tetszik nekem, elhalmozom ajándékokkal, és elviszem egy finom helyre vacsorázni. Bravo, mesélje csak tovább. Aztán meghívom a lakásomra, és megkérem, hogy helyezkedjék kényelembe, vegye fel az új sejempongyolát, amit most fog vásárolni neki. Nagyszerű, na és aztán, amikor bemegy a fürdőszobába, gyorsan kiveszem a bugyjából a gumit, parittyát csinálok, hogy beverem a várat. Az a tanulság ebből, ó bölcs férfiú, hogy nem érdemes az emberek meggyőzésével foglalkozni? Ellenkezőleg. Mindent el kell követni az emberek szeretetteljes és türelmes meggyőzése érdekében. De akinek gyógyíthatatlan rögeszméi vannak, arra kár időt pazarolni. Vajas fejezetünk következik. Mit értesz ez alatt? Azt, hogy egyszer mindenkinek volt vaja fején. Hát ezt honnan veszed? Egy idős Rákóczi téri szaktekintétől hallottam. Micsodát? Azt, hogy fiacskám, egyszer mindenkit megizélnek. Van, akit többször is. Koldus a nagykereskedőnél. Micsoda dolog ez? Maga már volt itt. Egy hét múlva jöjjön. Egy hét múlva? Mit tudom én, hol lesz már maga egy hét múlva? Rendőr a nagykereskedőnél. Jó napot kívánok! Mit tetszik parancsolni? Uram, jöjjön sürgősen velem! Ég az üzlete! Hála Istennek, mert azt hittem, hogy valami nagyobb baj. operáció előtt. Doktor úr, szabad érdeklődöm, hogy amit narkózisban beszélni fogok, az ugyebár orvosi titoktartás alá esik. Texasban történt. Vacsorát ad a házaspár. A vendégek érkezése előtt szemlét tart a férj a megterített asztal fölött. Hány vendéget is hívtunk? 14-et. De hiszen itt csak 12 teríték van. Elég lesz. 2-3-at addig biztosan elvisznek. Madridi tudósítónk írja. Frankó Spanyolországában tudva lévőleg mindenkit üldöznek, akiről csak feltehető, hogy nem rokon szenvez a rendszerrel. Ezzel kapcsolatban Madridban most a következő viccet suttogják egymásnak az emberek. A spanyol nyuszi szalad a francia határ felé. Találkozik a francia nyuszival, aki megkérdezi. Hova rohansz, ilyen lélek szakad be, nyuszi pajtás? Ne mondd el senkinek, de nálunk üldözik az elefántokat. Na jó, de te nem vagy elefánt. Na jó, de amíg ezeknek bebizonyítom. Közvéleménykutatás. A Közvéleménykutató Intézet egyik tagja a napokban látogatást tett az egyik nagy gyárunkban, és többi között ezt kérdezte az egyik munkástól. Mondja kérem, mi a véleménye a mai gazdaságpolitikáról? A kérdezett ujjával hallgatást intve, kézen fogta a kérdezőt és kivitte az udvarra. Ott ismét körülnéz, de látja, hogy ott is járkálnak emberek. Kimennek a gyártól fél órányi járásra elterülő mezőre. A munkás körülnéz, sehogy egy lélek, kihúzta magát és így szólt. Nekem tetszik! 1949-ben. Dohányzol? Nem. Iszol? Soha. Szereted a kártyát? Isten őriz. Akkor te nagyon rendes ember vagy, és egész biztos tudsz nekem kölcsön adni egy százast. Hogy kerül ez a teljesen öncélú vicc ide? Azt hiszem, minden vicc öncélú, ha nem nézed a dátumát. És milyennek a viccnek a dátuma? 1949 nyara. A terv és béke kölcsönök ideje. Te rendes ember voltál? Nem ittam, nem dohányoztam. Értem. Hárman a kocsmában. Fúj! Uraim, ne politizáljunk! Vezércikk. Mondd, ó bölcs férfiú, szabad a becsületes írónak mást írni, mint az igazat, és csak is az igazat? Elmondok neked erről egy példabeszéd. Øyvind Christensen, norvég hajós kapitány, rendkívül szigorú, de igazság szerető ember volt. Megtörtént, hogy az egyik hajóúton legkedvesebb tisztje egy ízben berúgott, mire a kapitány könyörtelenül beírta a hajónaplóba, hogy Olav Olstad hadnagy ma részeg volt. Az ilyen bejegyzés tudva levőleg igen hátrányosan befolyásolja a fiatal tisztek minősítését, miért is a hadnagy kérlelni kezdte a kapitányt, hogy húzza ki a hajónaplóból, de a parancsnok hajthatatlan maradt, mondván, hogy az igazságot írtam be, Olstad hadnagy. A hadnagy tudomásul vette a kurta választ, és kötelességszerűen tisztelgett. Néhány nap múlva úgy esett, hogy Olstad hadnagy helyettesítette néhány órán át a pihenő kapitányt, amikor szolgálata lejárt, előírás szerint rögzítette a nap eseményeit a hajónaplóban, és bejegyzéseit a következő mondattal fejezte be. Christensen kapitány ma józan volt. A kapitány természetesen égtelen haragra gerjedve vonta a felelősségre, mire a hadnagy csak annyit felelt, az igazságot írtam be, Christensen kapitány. Azt akarod ezzel mondani, ó tudós férfiú, hogy nem helyes, ha az író igazat ír? Ellenkezőleg, gyermekem. Az író feltétlenül és minden körülmények között ragaszkodjon az igazsághoz, de tanuld meg, fiam, hogy nem elég az igazat írni, hanem úgy kell megírni, hogy ne ártsunk, hanem használjunk vele. Miért válogattad be ezt a példabeszédet a műsorba? Mondd, ó bölcs férfiú! Azért, fiam, mert egy olyan korhoz érkeztünk el, jobban mondva, egy olyan kor előszeléig, amikor a való már csak pozitív lehetett. És ha nem volt pozitív? Akkor nem volt való. Megjelentetni. A humor nem kifejezetten pozitív műfaj. Ezért kellett negatív figurákat teremteni. És hogy lesz a negatívból pozitív? Nem tanultad az iskolában, hogy negatív szor negatív az pozitív? De tanultam. Na hát, negatív figurák, negatív tulajdonságainak bemutatása az pozitív. Értem, most jön a kispolgár, a kulák, a maszek. Meg a politikus. Nem értem. A nyugati politikus. Régi história. Félix Faure, francia államférfiú, tengerészeti miniszter korában nem volt népszerű. Egy alkalommal az államtitkára beszámolt neki a titkos alapok állapotáról. Faure szó nélkül hallgatta a jelentést, majd csodálkozva felkiáltott. 15 ezer frankba került az én utazásom, és ezt a horribilis összeget kifizették a vasútnak. Nem, miniszter úr, ezt az éjjelzésekért fizettük ki. A hal szerencséje. Egy barcelonai horgász a vízpartján ült a feleségével és horgászott. Végre, amikor nagy hal akadt a horogra, a horgász örömmel kiáltotta. Asszony, ez aztán jó falat lesz. Süss ki olajban. Sajnos nincs olajam. Akkor süss ki vajban. Vajam sincs. Egye fene nem bánom, süss ki margarinban. De margarinom sincs. Akkor ördög vigye a halat. Ezzel az elkeseredett horgász zsákmányát visszadobta a vízbe. A hal boldogan merült el a patak vizében, majd egy idő múlva kidugta a fejét, és lelkesen kiáltotta. Éljen, Franco! Antonio di Rudini Marchi, olasz miniszterelnököt, amikor még csak egyszerű képviselő volt, felkereste egyik választója, és valamilyen ügyben pártfogást kért. Kedves barátom, most nem tehetek ebben az ügyben semmit, de jöjjön el holnap után, addigra már biztosan miniszter leszek. Holnap után? Akkor nem jöhetek, de eljövök a jövő héten. Nem, az nem lesz jó, lehet, hogy akkor már nem leszek miniszter. Most egy olyan vidékre látogatunk el, ahol azóta is áll a bál. Közel-keleti viccek következnek. Hát nem hiszem, hogy olyan jó viccet tudsz, mint amit én olvastam egy 47-es Magyar Nemzetben. Te már 2 éves korodban olvastad a Magyar Nemzetet? Néhány hete vettem az Ecserin. A dátuma 1947. augusztus valahanyadika, a külpolitikai oldal főcíme pedig ez, a jövő héten megoldódik a palesztin probléma. Van ennél jobb vicced? Van! Egy rendkívüli szabadposta. Kedves szabadszáj! A Palesztinára vonatkozó ismeretei kibővítéséhez legyen szabad hozzájárulnom. A Tel Avivból Jeruzsálembe közlekedő autóbusz sofőr ülése előtt a következő szövegű táblát láttam. Ezen a veszélyes útvonalon akar maga a vezetővel beszélgetni? Ajvé! A legutóbbi csetepaték alkalmával az arabok elhurcoltak egy zsidó fiatalembert és táborba vitték. A fiatalember, mint egy bolond járt egész nap a táboron végig. Az volt a mániája, hogyha valahol egy kis darab papír talált, felszedte, ránézett és azt mondta, nem ez az. Talált egy kis papírt az egyik sarokban, nem ez az. A tábor másik sarkába is talált egy kis papírost, fölvette. Nem ez az. Bement az arab vezér irodájába, fölvett az asztaláról egy papírlapot, megnézte azt, nem ez az. Nem tudtak vele mit csinálni, orvossal vizsgáltatták meg. Az orvos asztaláról is felvett egy darab papírt. Nézd, nem ez az. Az orvos végül is kiállított egy írást, hogy hagyja el a tábort, mert bolond, mehet a csudába. Kezébe nyomott egy papírt, fiú megnézte, sícolt, tehát ez az. Két fiatalember találkozik Jeruzsálem főutcáján. Mi bajod van, öregem? Miért vagy olyan rossz kedvű? Hagyd el, besoroztak. Na és, azért vagy ilyen betropec? Mi bajod lehet? Ha már sorozáson voltál, akkor két eset lehetséges. Vagy alkalmatlan, vagy alkalmas lettél. Ha alkalmatlan lettél, akkor nem szólsz egy szót se. De ha alkalmas lettél, akkor két dolog lehetséges. Vagy kapsz behívót, vagy nem. Ha nem kapsz behívót, akkor nem szólsz egy szót se. Ha pedig kapsz, akkor két dolog lehetséges megint, vagy bevonulsz, vagy nem. Ha nem vonulsz be, akkor nem szólsz egy szót se. Ha igen, akkor megint két eset lehetséges, vagy segédszolgálatos leszel, vagy frontszolgálatos. Aki ma segédszolgálatos lesz, nem szólt egy szót se. Ha pedig frontszolgálatos leszel, akkor megint két eset áll elő, vagy kiküldenek a frontra, vagy nem. Ha nem küldenek ki, szólhatsz egy szót is. Ha kiküldenek, akkor ismét két eset lehetséges. Vagy megsebesülsz, vagy nem sebesülsz meg. Ha nem sebesülsz meg, akkor nem szólhatsz egy szót se. Ha pedig igen, akkor megint két eset lehetséges. Vagy meggyógyulsz, és akkor nem szólhatsz egy szót se, vagy meghalsz, akkor pláne nem szólhatsz egy szót. Itt lenne már az ideje valami békésebb vidékre látogatni. Akkor következzék néhány skót vicc. Miért nem csináltatnak a skótok a temetőnek kerítést? Mert azt tartják, hogy aki bent van, az úgysem tud kijönni. Aki pedig kint van, az nem akar bejutni. Hát minek akkor a kerítés? Hogyan oszlatja szét a skót rendőr a tömeget? Leveszi a sapkáját és gyűjtést rendez.